یہود کے بعد نصارہ کی بات. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم, البتہ تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ وہ مسیح ابن مریم ہے. وقال المسیح, حالانکہ مسیح علیہ السلام نے تو کہا تھا, یا بنی اسرائیل, اے بنی اسرائیل, اعبدوا اللہ ربی و ربکم, عبادت کرو اللہ کی جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی. پیچھے بھی آپ آیت 17 میں پڑھ چکے ہیں, لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا ولله ملك السماوات والارض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. اور یہاں پر کیا فرمایا کہ ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ وہ مسیح ابن مریم ہے, حالانکہ مسیح ابن مریم نے اپنی زبان سے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو, وہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. یعنی مسیح علیہ السلام کی تعلیم میں ایسی کوئی بات نہیں تھی, انہوں نے لوگوں کو اللہ ہی کی طرف عبادت کی دعوت دی تھی, لیکن لوگوں نے ان کی تعلیم کو بگاڑ کر کچھ سے کچھ کر دیا. آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پنگھوڑے میں کیا کہا تھا, سورۃ مریم میں آتا ہے, انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, مجھے کتاب دی اور مجھ کو نبی بنایا. اب ایک شخص بیک وقت نبی اور خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو دو مختلف کام ہے نا. تو جو پیغمبر ہے وہ اپنی زبان سے خود کہہ رہے ہیں کہ میں پیغمبر ہوں, میں رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں, تم اللہ کی عبادت کرو, اور ان کی واضح تعلیمات کے باوجود لوگوں نے انہی کے اوپر غلط الزام لگا دیے. ماں کی گود میں بھی انہوں نے یہی کہا تھا, سورۃ مریم کی آیت 36 میں آتا ہے, وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ, اور بے شک اللہ ہی میرا رب اور تمہارا رب ہے, اسی کی عبادت کرو, یہ سیدھا راستہ ہے. پھر نبوت کے بعد بھی انہوں نے یہی کہا تھا, سورۃ آل عمران آیت 51 میں, إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ, بے شک اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے, اسی کی عبادت کرو, یہ سیدھا راستہ ہے. یعنی پنگھوڑے میں, ماں کی گود میں, پیغمبری کے بعد ہر موقع پر ایک ہی بات کہی, لیکن افسوس کہ انہی کی بات کو بدل دیا گیا. اور یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ قیامت کے قریب جب دوبارہ آئیں گے تو پھر یہی تعلیم دیں گے, انہوں نے خود کو کبھی بھی خدا نہیں کہا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, انہ من یشرک باللہ, بے شک بات یہ ہے کہ جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا وہ جان رکھے, فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی, ومأواہ النار, اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے. یہ بات صریحاً شرک ہے کہ مسیح علیہ السلام خدا ہے یا خدا کے بیٹے ہیں, اور اس بات کا یا اس عقیدے کا بہت برا انجام ہے. جو اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہرائے, کسی پیغمبر کو خدا بتائے, فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی, ومأواہ النار, اس کا ٹھکانہ آگ ہے, وما للظالمین من انصار, اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا, وہاں کوئی کسی کے کام نہ آئے گا. ان کا شرک کیا تھا؟ پیچھے آپ غلو میں اچھی طرح پڑھ چکے ہیں, آگے بھی پھر آ رہا ہے غلو کی بات, لیکن یہاں شرک کا بھیانک انجام یاد رکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ انجام یاد ہوگا تو ہی شرک سے اجتناب ہو سکے گا. پھر دوبارہ ان کے عقیدے کے اوپر تنقید کی, لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه, البتہ تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تین کا تیسرا ہے, تین میں سے ایک ہے, وما من اله الا اله واحد, اور نہیں کوئی الہ مگر ایک ہی الہ ہے, الہ تو بس ایک ہی ہے, لیکن انہوں نے ایک کے تین بنا دیے. یاد رکھیے, عقیدہ تثلیث ٹرینیٹی چوتھی صدی عیسوی کی ایجاد ہے, اور اس عقیدے میں بھی اختلاف ہے. بعض کے ہاں تین کون ہیں؟ باپ, بیٹا, روح القدس, اور بعض کے نزدیک باپ, بیٹا اور ماں, یعنی حضرت مریم بھی اس میں شامل ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وما من الہ الا الہ واحد, کوئی الہ نہیں مگر ایک ہی الہ ہے, وَإِن لَمْ يَنْتَهُوا, اور اگر وہ باز نہ آئے وہ نہ رکے. اما یقولون اس سے جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں یعنی اپنے اس قول سے باز نہ آئے تو کیا ہوگا؟ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, تو ان میں سے جس جس نے کفر کیا اس کو دردناک سزا دی جائے گی, یعنی وہ اپنے انجام کو پہنچ کر رہے گا. پھر اللہ تعالیٰ دعوت دے رہے ہیں کہ توبہ کر لیں. اَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ, کیا بھلا یہ لوگ اللہ سے توبہ نہ کریں گے؟ کیا یہ اپنے اس عقیدے سے باز نہ آئیں گے, واپس نہ پلٹیں گے؟ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ, اور اس سے معافی نہ مانگیں گے؟ واللہ غفور الرحیم, اور اللہ غفور الرحیم ہے, یعنی جو واپس آ جائے گا, پلٹ آئے گا, استغفار کرے گا, اللہ اس کو معاف کر دے گا. مل مسیح ابن مریم الا رسول, مسیح ابن مریم تو بس ایک رسول ہیں, یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی اصل حیثیت کیا ہے؟ نہ ابن اللہ اور نہ اللہ بلکہ رسول اللہ. قد خلت من قبلہ الرسل, آپ سے پہلے کئی رسول گزر چکے. وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ, اور ان کی ماں ایک سچی عورت تھی. اچھا, آپ سے پہلے کئی رسول گزر چکے, یعنی وہ سب بھی تو رسول ہی تھے اور رسول رہے, ان میں سے کسی نے بھی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا اور نہ لوگوں نے ان کو خدا بنایا. پھر عیسیٰ علیہ السلام بھی اگر رسول بن کر آئے تو ان کو خدا بنانے کا جواز کہاں سے مل گیا تم کو؟ وہ رسول ہی تھے. وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ, اور ان کی ماں ایک سچی عورت تھی, صدیقہ تھی. صدیقہ کا لفظ صاد دال قاف سے ہے. صدیق انتہائی سچے اور راست باز انسان کو کہتے ہیں, یعنی ان کی والدہ بہت نیک عورت, بہت اطاعت گزار, فرما بردار تھی. اور پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ ان کی نبوت میں اختلاف ہے. بعض نے صدیقہ کا معنی ولیہ کیا ہے, یعنی ولی اللہ تھی, عابدہ اور زاہدہ خاتون تھی, اور بعض نے کیا کہا کہ نبوت کے درجے کو بھی پہنچی تھی. بہرحال یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے. یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ خدا نہ تھی, وہ ایک راست باز عورت تھی. کانا, یہ دونوں ماں بیٹا, یا کلائن تام, دونوں کھانا کھاتے تھے. اور کھانا کھانا ایک ضرورت ہے, ایک حاجت ہے. تو جو حاجت مند ہو, ضرورت مند ہو, جو خود کمزور ہو, وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا تو وہی ہو سکتا ہے جسے نہ کھانے کی ضرورت ہو نہ پینے کی, جسے نہ نیند آئے نہ اونگ آئے. لیکن ان کا حال کیا تھا؟ کانا یا اکلان تام, وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. اچھا, کھانا کھانے کی بات کی تھی, اور یہ تو نہیں کہا وہ دونوں کپڑے پہنتے تھے. یہ کیوں کہا گیا وہ دونوں کھانا کھاتے تھے؟ کیونکہ کھانے کی بھوک ہر تھوڑی دیر بعد انسان کو ہوتی ہے, اور انسان کو اگر کھانا نہ ملے تو وہ زندہ ہی نہیں رہ سکتا. کچھ مخصوص عرصے تک اگر انسان کو کچھ کھانے کو نہ ملے تو وہ سروائیو نہیں کر سکتا. پھر آپ دیکھیے کہ کھانے کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں, نہ کھانے کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہے اور کھانے کے کیا ہیں. کھانے کے بعد آپ دیکھیں کہ وہ صرف کھانا ہی تو نہیں, کھانے کے بعد پھر وہ میدے میں جاتا ہے, گلتا سڑتا ہے, نجاست بن جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو پاک ہے, جبکہ کھانا کھانے والے پاک رہ ہی نہیں سکتے. ان کو تو بار بار پاکی کی ضرورت ہوتی. کھانے کے بعد نیند آتی ہے, کھانے کے بعد پھر بہت سی چیزیں نجاست میں تبدیل ہوتی ہیں, ان کا جسم سے اخراج ضروری ہوتا ہے, ان کے اخراج کے ساتھ آپ پاک نہیں رہتے, آپ کو پھر پاک ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے یہ جو دو لفظ ہیں نا, کانا یا اکلان تام, یہ بہت غور طلب ہیں. اس سے اگر آپ اور اپنی طرف سے بھی تھوڑا سوچیں تو یہ کھانا کھانا خدائی کی نفی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو تقدس اور پاکیزگی اور ان سب چیزوں کے تصورات وابستہ ہیں. القدوس کہا جاتا ہے اس کو. انظر, دیکھو تو صحیح. کیف نبین لہم الآیات, کس طرح ہم ان کے سامنے حقیقت کی نشانیاں واضح کر رہے ہیں. ثم انظر, پھر دیکھو. انا یؤفکون, کہاں سے پھیر لیے جاتے ہیں, کہاں سے اچک لیے جاتے ہیں, کہاں سے الٹے ہو جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ معجزات دیے تھے, اور یہ معجزے اس لیے تھے کہ لوگ آپ کو بحیثیت پیغمبر کے پہچانیں اور آپ پر ایمان لائیں. لیکن لوگوں نے اس کا الٹا مطلب لیا, ان کے معجزات دیکھ کر یہ عقیدہ قائم کر لیا کہ آپ کے اندر خدا حلول کیے ہوئے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ کی ہستی آپ کے اندر اتری ہوئی. اور یہود نے الٹا کیا کیا کہ آپ ایک شعبدہ باز ہیں, جادوگر ہیں. اب آپ دیکھیں کہ وہ معجزات جو آپ کی نبوت کی تصدیق کے لیے تھے انہی معجزات سے آپ کو خدا مان لیا گیا. لیکن بات یہ ہے کہ صرف چند معجزات کی وجہ سے کوئی خدا نہیں بن سکتا جب تک وہ اپنی احتیاجات سے باہر نہ نکلے, اور وہ حاجات سب ان کو لاحق تھیں. یعنی یہ عقل رکھتے ہوئے بھی, سمجھ رکھتے ہوئے بھی کہاں سے پلٹ جاتے ہیں. قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفع, کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان ہستیوں کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے لیے کسی نفع نقصان کے مالک نہیں. یعنی معبود وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے نفع نقصان کا مالک ہو. لیکن حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسروں کے نفع نقصان کے مالک نہیں تھے. اگر وہ ایسا ہوتے تو سب سے پہلے اپنے کو نقصان سے بچاتے جب ان کے خلاف سازشیں ہو رہی تھیں, اور بالآخر اللہ نے ان کو اوپر اٹھایا. تو اگر وہ خود بھی خدا ہوتے تو ان ساری سازشوں کا خود مقابلہ کر لیتے. واللہ هو السمیع العلیم, اور اللہ وہ سننے والا ہے جاننے والا ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ انسان جب بھی کسی کو بڑی ہستی سمجھتا ہے نا, جس سے عقیدت وابستہ کرتا ہے اپنی, پھر اس سے بہت بھروسہ کرنے لگتا ہے, پھر اس کے بارے میں یہ سوچنے لگتا ہے کہ یہ میرے کسی کام آئے گا, یہ میری مدد کرے گا. جبکہ یہاں پر کیا فرمایا گیا کہ کوئی تمہارے کام نہیں آ سکتا. اگر خدا پکڑنا چاہے تو ان میں سے کوئی تمہیں نقصان سے بچا نہیں سکتا, اور کوئی تمہیں فائدہ پہنچا نہیں سکتا. پھر فرمایا قل یا اہل الکتاب, کہہ دیجئے اے اہل کتاب, لا تغلو فی دینکم, نہ تم غلوب کرو اپنے دین میں. اپنے دین میں غلوب نہ کرو. غلوب کیا ہوتا ہے؟ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں, حد سے تجاوز کرنا, مبالغہ آرائی کرنا. یہ لفظ دوسری دفعہ ہے تو آپ کے اوپر غلوب کا معنی روزے روشن کی طرح واضح ہونا چاہیے, کیونکہ ہماری قوم کی بھی اصل مشکل غلوب ہے. ہم صریحاً شرک کم ہی کرتے ہیں لیکن غلوب کے راستے سے شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اس لیے غلوب کے کانسیپٹ کو پوری طرح آپ کے سامنے واضح ہونا چاہیے, اور اپنا بھی جائزہ لیں کہیں ہم تو کہیں غلوب نہیں کر رہے. بعض لوگ تو لفظ بھی صحیح نہیں پڑھتے. کیا پڑھتے ہیں آپ اس کو؟ غلوب. غلوب غلوب ہے یہ. کئی لوگ غلو کہتے ہیں, کئی غلو کہتے ہیں, یہ بتا رہی ہیں کہ کچھ لوگ غلف بھی کہتے ہیں, فے سے بول رہے ہوتے ہیں. غلوف کا معنی ہوتا ہے زیادتی, مبالغہ آرائی, حد سے بڑھنا. اے اہل کتاب, اپنے دین کے معاملے میں حد سے نہ بڑھو. زیادتی تو ہر چیز میں بری ہوتی, حتیٰ کہ دین کے معاملے میں بھی حد سے بڑھنا ناپسندیدہ ہے. اے اہل کتاب, لا تغلو فی دینکم, اپنے دین میں غلوب نہ کرو. غیر الحق نا حق, ولا تتبعوا اہواء قوم, اور نہ تم پیروی کرو اس قوم کی خواہشات کی. قد ضلوا, جو بھٹک گئے تھے. من قبل, اس سے پہلے. وضلوا کثیرا, اور انہوں نے بھٹکایا تھا بہت سو کو. وضلوا, اور وہ خود بھٹک گئے تھے. ان سوا اس سبیل, سیدھے راستے سے. اہل کتاب کے غلوب کا سبب کیا ہوا؟ کہ انہوں نے دوسری قوموں کی نقالی کی, کچھ ان سے نظریات برآمد کیے جو خود بھٹکے ہوئے تھے, تو ان کی پیروی میں خود بھی بھٹک گئے. آپ جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب آ کر تبلیغ کی تھی تو کچھ لوگ آپ پر ایمان لائے جو آپ کے حواری کہلائے. ان کے نزدیک آپ ایک انسان تھے جو اللہ کی طرف سے رسول بن کر آئے تھے. وہ آپ کو اللہ کا رسول سمجھتے تھے, اور کافی عرصے تک آپ کی یہ تعلیمات اسی طرح آگے پھیلتی رہیں. لیکن جب آپ کا دین شام کے علاقے سے باہر نکلا اور اس کو مصر اور یونان کے فلسفے سے سابقہ پیش آیا, تو وہ لوگ جب عیسائیت قبول کر رہے تھے, مسیحیت قبول کر رہے تھے, تو اپنے پچھلے نظریات بھی ساتھ لائے. انہوں نے خود کو بدلنے کی بجائے کیا کیا؟ اللہ کے دین کو بدلنا شروع کر دیا, اور یہاں سے مسیحیت کا ایک نیا دور شروع ہوا جس میں مسیحیت کو ان فلسفوں کی روشنی میں ایکسپلین کیا جانے لگا. اصل بات یہ ہے کہ اس زمانے کے ایجپشنز اور گریک, یہ دونوں ہی پڑھے لکھے لوگ تھے, ترقی یافتہ لوگ تھے, ذہین لوگ تھے, لیکن ان کے پاس کوئی الہامی ہدایت نہیں تھی، یعنی ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، کوئی اللہ کی طرف سے رہنمائی نہیں تھی. انہوں نے اپنی زندگی کے نظام کو خود ساختہ فلسفوں کی بنیاد پر قائم کر رکھا تھا، اور جو گریک فلاسفرز تھے انہوں نے اپنے قیاس یا خیال کے ذریعے اس دنیا کی ایک خیالی تصویر بنا رکھی تھی، اور وہ تین ہائپوتھسس یا تین اقنوموں پر قائم تھی، ایک وجود، دوسرے حیات اور تیسرے علم. یعنی ان کا جو فلسفہ تھا وہ تین بنیادوں پر قائم تھا. مسیحی علماء کو جب یونانی فلاسفرز کے ان افکار سے سابقہ پیش آیا اور اس سے یہ انٹروڈیوس ہوئے اور اس کو انہوں نے جانا تو یہ بڑے متاثر ہوئے. جیسے آج کل ہم کس سے متاثر ہیں، کس کی تھنکنگ سے، کن کے افکار سے؟ ویسٹ سے. ہمارے آبا و اجداد جن کی اولاد تھے ان کے فلسفوں سے ہم متاثر، جہاں ہم نے تعلیم پائی ان کے فلسفوں سے ہم متاثر. اور اب تو دن بدن پوری دنیا ایک گلوبل ویلج بن گئی اور سب کے نظریات و افکار ہم نے اکٹھے کر لیے. ایسی نفسیات کس کی ہوتی ہیں؟ مروبیت والی نفسیات کس کی ہوتی ہے؟ یہ مروب ہونا ہوتا ہے نا، جو خود کسی احساس کمتری کا شکار ہو. جس کی ڈیفنسو پار کم ہوتی ہے تو اس پر بیماریاں بھی زیادہ حملہ آور ہوتی ہیں. ہمارا اپنا ایمان کمزور ہوا، اپنے دین کی خبر نہ رہی، اس کو بند کر دیا اور پھر ہر چڑھتے سورج کے پجاری بن گئے. کبھی کسی نے متاثر کیا، کبھی کسی نے کیا. جیسے ابراہیم علیہ السلام تھے نا، تو وہ ستارہ نظر آیا تو کہا یہ خدا ہے، پھر چاند دیکھا تو کہا یہ بڑا ہے، یہ خدا ہے، سورج اس سے بڑا تھا اس کو خدا مانا، پھر کہنے لگے نہیں خدا غروب نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی تھی نا. کسی نے لکھا کہ ہر بات پہ ہم دیتے ہیں غیروں کا حوالہ، اپنا کوئی آہنگ کوئی رنگ نہیں ہے کیا. اور اتنی ہماری ذہنی مروبیت ہے کہ ہم چھوٹی سی بات کو بھی جب ڈیفائن کرتے ہیں تو ہم ان اسکالرز اور فلاسفرز کے حوالے دیتے ہیں، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، حالانکہ وہی باتیں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں اس سے زیادہ بہتر طور پر موجود ہوتی ہیں. بہرحال میں چاہتی ہوں کہ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے، تب آپ کو یہ غلو اور یہ پتہ چلے گا. اصل میں یہاں کہا یہ جا رہا ہے کہ اہل کتاب جو تھے، یعنی یہ جو نصارہ تھے، انہوں نے کسی اور قوم کی پیروی کی تھی. ولا تتبعوا اهواء قوم، اے اہل کتاب ایک قوم کی خواہشات کی پیروی نہ کرو، ان کے خیالات کو مت اپناؤ. وہ کون تھے؟ قدلوا، وہ خود بھٹک چکے تھے، وہ خود بھٹکے ہوئے ہیں. من قبل، اس سے پہلے، اور صرف خود نہیں بھٹکے تھے، وہ ادلوا کثیرا، انہوں نے بہت سو کو بھٹکا رکھا تھا. ان سوائے سبیل، سیدھے راستے سے. اب آپ دیکھیے کہ اہل کتاب کا بگاڑ کہاں سے آیا، جب انہوں نے دیگر اقوام کی اندھا دھن تقلید شروع کر دی، ان کے خیالات اور فلسفوں سے متاثر ہوئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ابتدائی شاگرد تھے ان کے اندر یہ بگاڑ نہیں تھا. تین صدیوں تک معاملہ کافی اچھا تھا، لیکن جب آپ کو معلوم ہے کہ کرسچینٹی جو ہے یہ ایک مشنری ریلیجن ہے، حضرت مسیح علیہ السلام کے جو فالوورز تھے انہوں نے آپ کی تعلیم کو خوب خوب پھیلایا، لہذا آپ کے نیٹو علاقے یا آبائی علاقے سے وہ نکل کر باہر کی دنیا میں پھیلنے لگا. تو جب یہ سیریا کے علاقے یا شام کے علاقے سے نکل کر مصر اور یونان کی طرف گیا، یعنی وہاں جا کر انہوں نے کرسچن کیا لوگوں کو، یہ کرسچینٹی پھیلائی، تو ہوا کیا کہ خود اس سے متاثر ہو گئے، خود اس سے انفلوئنس ہو گئے، خصوصاً یونانی فلسفیوں سے. اب یہ جو یونانی فلسفی تھے ان کے ہاں کوئی کتاب تو تھی نہیں جس سے وہ رہنمائی لیتے. انہوں نے جو اپنا پورا سسٹم بنا رکھا تھا وہ محض خیالی تھا. ان خیالات میں تین چیزوں کی بڑی اہمیت تھی، وجود، حیات اور علم. اب ہوا یہ کہ دراصل یہ ٹرینیٹی ان کے ہاں تھی، یہ تین چیزیں وہاں موجود تھیں. عیسائیوں نے اس تین کے نظریے کو اپنے ہاں فٹ کرنے کی کوشش کی، اور یہاں سے عقیدہ تثلیث وجود میں آیا. مثلا انہوں نے کیا کہا کہ مذہبی حقیقت میں ایک تثلیث کی صورت گری ہے، وجود باپ ہے، حیات بیٹا ہے، اور علم روح القدس ہے، اور اس کلامی مذہب کو مکمل کرنے کے لیے اور بھی بہت سے خیالات اس میں داخل کیے. یہاں سے وہ اپنی اصل راہ سے ہٹ گئے. اسی لیے ان کو کیا کہا جاتا ہے سورۃ الفاتحہ میں, کیا پڑھا آپ نے ان کے لیے؟ ضالین. اپنے راستے کو چھوڑ کر, اپنی کتاب کو بھول کر, اپنے پیغمبر کے طریقے کو چھوڑ کر یہ دوسرے فلسفوں سے متاثر ہوئے اور ان کو انہوں نے اپنی زندگی کے لیے لاہے عمل بنایا. اب آپ دیکھیے کہ ہم نے کیا کیا. اہل کتاب کو تو کہا جا رہا ہے اپنے دین میں غلو نہ کرو, نہ حق کو مت قبول کرو, دوسری قوموں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو بھٹک چکی ہیں اور وہ دوسروں کو بھٹکانے کا سبب بن رہی ہیں اور سیدھے رستے سے بہت دور جا پڑی ہیں.